Яков тавдугар бүлэг. Баян хүмүүс та нар нааш ирэхтүүн. Өөрсөд дээр чин ирж буй зовлонгийнхоо төлөө гашуудан үйл. Ид баялагч нь ялзарч, дээлэгч нь ирвэхэд ижээ. Алт мөнгөч нь зэвэрч, зэвэн та нарын эсрэг гэрч болж, махан биеигч нь гал мэт шатаан. Та нар эцсийн өдрүүдэд эрдэнсээ хураажээ. Хараг түүн, тарэлэнгч нь хураасан ажилчдийн хөлс, та нарын саатуулаад байгаа тэр хөлс та нарын эсрэг хашгирч байна. Урагцыг нь хураасан хүмүүсийн хашгираан төмөн цэргийн эзний сонорт хүрчээ. Та нар дэлхий дээр баян тансаг амьдэрч, дураараан авирлах амьдралд хөтлөгдөв. Нядлагааны өдөр та нар зүрхээ бордсон байна. Та нар зөвд хүнийг яллаж алав. Тэр та нарыг эсэргүүцдэггүй. Тийм учраас ахдуунараа, эзнийг ирэх хүртэл тэвчээртэй байгтун. Харагтун, тарэчин хөрсний үнэт бүтээгд хүнийг хүлээдэг. Ингэхдээ тэр эрт ба оройтож орох вороог ортол тэсвэртэйгээр хүлээдэг юм. Та нарч бас тэвчээртэй бай. Эзний ирэх ойртсон тул зүрхээ чангал. Ахад үүнараа, та нар өөрсдөө шүүгдчихгүй тулд бие биенийхээ эсрэг бүү гомдол. Хараг түүн шүүгч хаалган дээр зогсож байна. Ахад үүнараа, эзний нэрээр ярьж байсан иш үзүүлэгчдийг авч зовлон ба тэвчээрийн жишээ болгогдтун. Хараг түүн бид тэвчсэн хүмүүсийг ерөөгдсөнд тооцдог. Та нар Йовын тэсвэр дэвчээрийн тухай сонсож, эзэн эцэст нь юу хийснийг харсан. Яагаад гэвэл эзэн инэрлэр дүүрэн агаад өршөөнгүй юм. Харин юуны өмнө ахдуу нар минь, та нар тэнгэрэрч, газар аарч, өөр ямарч андгаагаар бүү тангаргал. Харин та нарын заан заа, үгүй нь үгүй байг. Ингэснээр та нар шүүлт дор унахгүй юм. Та нарын дунд хэн нэгэн зовлон эдэлж байна уу? Тэр нь залбираг. Хэн нэгэн хөгжилтэй байна уу? Тэр нь магтан дуулаг. Та нарын дунд хэн нэгэн өвчтэй байна уу? Тэр нь чуулганы ахлагчдыг дуудаг. Тэд эзний нэрээр түүнийг тосоор тосолж, түүний төлөө залбираг. Итгэлийн залбирал нь өвчтэй нэгнийг эдгэж, эзэн тэр хүнийг босгоно. Хэрв тэр нүгэл үйлдсэн бол тэдгээр нь уучлагдах болно. Тийм учраас бие биенийхээ өмнө нүглээн хүлээн зөвшөөрч, бие биенийхээ төлөө залбир. Ингэснээр та нар эдгээгдэх болоо. Зөвд хүний залбирал нь үр нөлөөтэй бөгөөд ихийг гүйцэлдүүлж чадна. Илия бол бидэнтэй адилхан жирийн хүн байсан. Бороо оруулахгүй тулд түүнийг залбирахад 3 жил 6 сарын турш газарт бороо ороогүй билээ. Түүнийг дахин залбирахад тэнгэрээс хор бороо асгаж, газар үржимсэн ургуулсан юм. Ахдуу нар минь, хэрв та нарын нэг чин үннээс гажаад, хэн нэг чин түүнийг эргүүлэн авчирвал, хуурамч замаас нь нүгэлт нэг эргүүлж авчирсан тэр хүн түүний сэтгэлийг үхлээс аварч, тоо томшгүй олон нүглийг халахлах болно гэдгийг түүнд мэдүүлэгтөн.